تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, kemudian kata beliau haddatsana Qutaibah. Siapa tadi Qutaibah? Qutaibah bin Said bin Jabir bin Tarif. Qala haddatsana Al-Mughirah bin Abdurrahman. Al-Mughirah bin Abdurrahman Al-Qurashi Al-Hizami. Iya, diberi gelar Qusay. Anabi Zinat dari Abu Zinat. Abu Zinat namanya Abdullah bin Dakwan. Abdullah bin Dakwan. Anil A'raj dari Al-A'raj. Al-A'raj namanya? Siapa tadi namanya? Abdurrahman bin Hurmuz, Abu Dawud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu.